آپ کہہ دیجئے اے میرے رسول کہ میں پناہ چاہتا ہوں سب کے لیے صبح کے رب کی، تمام مخلوقات کے ہر شر کو. بعض لوگوں نے ترجمہ یوں کیا ہے کہ تمام مخلوقات کے شر سے میں سفیدی صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں. یہ ترجمہ غلط ہے. تمام مخلوقات کے شر سے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کے اندر شر نہ ہو. ظاہر ہے یہ ترجمہ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ ملائکہ اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہیں کہ ان کے اندر صرف خیر ہی خیر ہے، شر کا مادہ ان کے اندر نہیں ہے. لہذا یہ ترجمہ اگر کیا جائے جیسا کہ بعض مترجمین نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ تمام مخلوقات کے شر سے، یہ ترجمہ صحیح نہیں، بلکہ ترجمہ یوں کیا جائے کہ مخلوقات جتنی ہیں ان مخلوقات کے ہر شر سے، یعنی جس مخلوق کے اندر بھی شر ہو. مقصود یہ ہے باری تعالیٰ کہ میں اس شر سے بچ جاؤں، محفوظ ہو جاؤں. تو ترجمہ کو سمجھ آئے؟ آپ کہہ دیجئے کہ میں سپیدی صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں مخلوقات کے ہر شر سے، خیر اور شر کی بحث ایک معرکۃ الآرا بحث ہے، اور یہ ہر دور میں علماء، فضلاء اور پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان یہ مسئلہ موضوع بحث رہا ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے خیر اور شر اور ہدایت اور ضلالت کا مسئلہ اچھی طریقے سے نہیں سمجھا. آج میں اسی مسئلے کو بہت آسان طریقے سے سمجھانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو تقدیر کو بہانہ بنا کر دھڑلنے کے ساتھ وہ تمام اعمال کر رہے ہیں اور کرتے چلے جا رہے ہیں جن اعمال کے کرنے سے اللہ اور اس کے رسول نے انہیں منع کیا ہے. جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بغیر اللہ کی مرضی کے پتا نہیں ہلتا، یہ قرآن میں ہے، تو جب اللہ کی مرضی ہوگی تو میں مسجد میں آ کر کے اس کی عبادت کروں گا. یہ صحیح کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا نہیں ہلتا، یہ تو صحیح ہے، لیکن دوسرا جملہ صحیح نہیں کہ اس کی جب مرضی ہوگی تو میں مسجد میں آؤں گا اور اس کی عبادت کروں گا. دیکھو، تقدیر کا سہارا لے کر ایک آدمی نے اپنے غلط اعمال کو چھپا لیا ہے. اپنے غلط اعمال کے لیے تقدیر کو آڑ بنا لیا ہے. اور یہ عذر لنگ بہت سارے لوگ کرتے ہیں. جو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ اچھی طرح سے واضح ہو جائے، تو پہلے ہم خیر اور شر، خیر مینس بھلائی اور شر مینس برائی، تو خیر اور شر کے فلسفے کو واضح طور سے سمجھائے دے رہا ہوں. میرا عقیدہ ہے، اور جہاں تک میرے مطالعے کی بات ہے، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ باری تعالیٰ کی طرف سے جو چیز بھی آئی ہے، کوئی بات کوئی چیز شر نہیں ہے، سب خیر ہی خیر ہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ دنیا میں نہ تو خیر ہے اور نہ شر ہے، بلکہ آدمی اپنے فعل سے ایک چیز کو خیر بنا لیتا ہے اور ایک چیز کو شر بنا لیتا ہے. خیر اور شر یہ اضافی چیز ہے, کوئی چیز نہ خیر ہے اور نہ کوئی چیز شر ہے. آدمی اپنے فعل سے ایک چیز کو خیر بنا لیتا ہے اور ایک چیز کو شر بنا لیتا ہے. ثبوت, کئی مثالیں ثبوت کے طور پر میں پیش کر رہا ہوں. چھری ہے, یہ لوہے سے بنی ہے. اللہ تعالی نے لوہا انسان کے لیے نازل کیا ہے, جیسا کہ سورہ حدید میں ہے, وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ, اور ہم نے لوہے کو نازل کیا ہے. حدید مس آئن, لوہے کو ہم نے نازل کیا ہے. فیہ بَأْسٌ شدید, اس لوہے کے اندر بڑی طاقت ہے, اس سے تلوار بنتی ہے جس سے دشمنوں کا مقابلہ کیا جاتا ہے, اس سے چھری بنتی ہے. اب دیکھو آپ کے کچن کے اندر ایک چھری رکھی ہوئی ہے, اب اس چھری سے اگر آپ سبزی کاٹیے تو خیر ہی خیر ہے, اور اگر اسی چھری سے کسی کا پیٹ پھاڑ دیجیے یہ شر ہے. تو بذات خود چھری نہ تو خیر ہے نہ شر ہے, آپ کے فعل نے اسے شر بنا دیا ہے اور آپ کے فعل نے اسے خیر بنا دیا ہے. اگر سبزی کاٹو تو خیر, اور اگر کسی کا پیٹ پھاڑ دو تو شر ہے. اب چھری کو آپ کیا کہیں گے, کہہ کر بتائیے چھری خیر ہے؟ نہیں کہہ سکتے آپ, اس لیے کہ کسی کا بلا وجہ خون کر دیجئے تو یہی چھری شر بن گئی, تو چھری کو نہ تو آپ خیر کہہ سکتے ہیں اور نہ تو شر کہہ سکتے ہیں. دوسری مثال, ایک یتیم بچہ آپ کے پاس آتا ہے اور بڑی عاجزی بڑے تضرع کے ساتھ گزارش کرتا ہے کہ میں 3 ٹائم سے فاقے سے ہوں, مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دیجیے. آپ غصے میں آ کر کے اسے زد و کوب کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ نے 3 ڈنڈے اسے رسید کر کے بھگا دیا. ایک بچہ شرارت کرتا ہے اور آپ اسے پکڑتے ہیں اور اسے بھی پکڑ کر 3 بید لگاتے ہیں. اب دیکھیے دونوں جگہ مار ہے, آپ نے یتیم بچے کو بھی مارا جس کا ایک اثر اس کے پیٹھ کے اوپر پڑا, اور وہی مار آپ نے ایک شریر بچے کے پیٹھ پر لگائی ہے اور اس کا بھی اثر اس کی پیٹھ پر پڑا. تو دیکھو اثر بھی ایک ہے, مار بھی ایک ہے, لیکن یتیم بچے کو مارنا سراسر شر ہے اور شریر بچے کو مارنا سراسر خیر ہے. مار ایک, نتیجہ ایک, لیکن ایک جگہ ایک چیز خیر بن گئی ہے اور وہی چیز استعمال سے دوسری جگہ شر بن گئی ہے. گویا کہ ایک چیز نہ خیر ہے نہ شر ہے, آدمی اپنے استعمال سے اس چیز کو خیر بنا دیتا ہے اور آدمی اسی کو اپنے استعمال سے شر بنا دیتا ہے. تیسری مثال, ایک کمرے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, کھڑکی کھلی ہوئی ہے, سورج کی روشنی اس کھڑکی سے آ رہی ہے اور آپ کا پورا کمرہ منور ہے, روشن ہے, اور آپ اس روشنی میں کمرے کی ہر چیز کو واضح طور سے دیکھ سکتے ہیں, آپ کو ہر چیز نظر آ رہی ہے. اب ذرا اٹھ کر کے آپ کھڑکی بند کر دیں, روشنی آنا بند ہو گئی, آپ نے اپنے پیل سے کمرے میں تاریکی کر لی. اب تک کمرہ روشن تھا لیکن آپ نے کھڑکی بند کر دی, کمرہ تاریک ہو گیا. چوتھی مثال, جب آدمی کو قبض ہو جائے تو ڈاکٹر لوگ اور طبیب لوگ کون سی دوا دیتے ہیں اس کو؟ مسہل. آدمی کو قبض ہو جائے, پاخانہ صحیح سے نہ اترے تو اس کو مسہل دوا دی جاتی ہے, اس حال میں اس پیٹ کا چلنا. تو اگر قبض ہو جائے تو دوا مسہل دی جاتی ہے, اور اگر آدمی کا پیٹ چل رہا ہو اسحاق اس کو تو اسے قابض دبا دی جاتی ہے. آپ نے دیکھا کہ اگر اسحاق ہو گیا ہو کسی کو, پیٹ چل رہا ہو تو آپ کون سی دوا دیں گے؟ قابض دوا. اور اگر کسی کو قبض ہو گیا ہو تو مسہل دوا دیں گے. تو گویا کسی آدمی کا پیٹ چل رہا ہو اور پیٹ چلنے والی دوا دے دی جائے تو شر ہے. تو ایک چیز ایک جگہ شر اور ایک چیز ایک جگہ خیر. آپ نے اگر اس حال والے کو قابض دوا دی ہے تو یہ قابض دوا خیر ہے, اور کسی قابض آدمی کو دے دیا جس کو قبض ہو تو اس کے لیے یہی قابض دوا شر ہو گئی ہے. ایک آدمی کا پیٹ چل رہا ہے یا ایک آدمی کو قبض ہے اور آپ نے اسے مسہل دوا دے دی تو یہ مسہل دوا کیا ہو گئی؟ قابض کے لیے خیر. اور کسی کا پیٹ چل رہا ہو اور پیٹ چلنے والی دوا دے دی جائے یہی مسہل دوا شر ہو گئی. تو دیکھو ایک چیز استعمال سے خیر بن گئی اور غلط استعمال سے شر بن گئی. یہ چار پانچ مثالیں ہیں جو اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ کوئی چیز خیر نہیں کوئی چیز شر نہیں, بلکہ آدمی اپنے استعمال سے اس کو خیر بنا دیتا ہے اور آدمی اس کے استعمال سے اس کو شر بنا دیتا ہے. اسی طرح دیکھیے ساون کی گھنگھور گھٹائیں چھا جاتی ہیں, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہیں, پیڑ جھومنے لگتے ہیں, ایک بڑا ہی خوبصورت منظر اور ماحول بن جاتا ہے. کریکٹ, گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے, ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی ہو رہی ہے, ایک پیارا سا منظر ہے, خوبصورت منظر ہے. اب ایک آدمی اس خوبصورت منظر کو دیکھ کر کے بیئر بار کی طرف چلا جاتا ہے کہ آج موسم بڑا رنگین ہے, ذرا اس رنگینی موسم کو شراب کے ذریعے مزید رنگین بنا دیا جائے. کریکٹ, رنگی موسم ہے, چلو شراب خانے میں شراب کے ذریعے اس رنگین موسم کی رنگینی کو دوبالا کر دیا جائے. اور ایک زاہد اور عابد آدمی ہے, اس خوبصورت ماحول کو دیکھ کر کے اپنے حجرے کی طرف جاتا ہے یا مسجد کی طرف جاتا ہے کہ ذرا اس رنگین موسم کے اندر لاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کر ڈالیں, کچھ رکعت نماز پڑھ لیں. تو دیکھو موسم ایک ہے لیکن اس موسم سے ایک آدمی گمراہ ہو گیا اور اسی موسم سے ایک آدمی سرخرو ہو گیا. ایک آدمی کے لیے یہ موسم گمراہی کا سبب اور یہی موسم ایک زاہد اور عابد اور مرتاز کے لیے عبادت کا سبب بن گیا. بتاؤ یہ موسم خیر ہے یا شر ہے؟ یہ ساون کی گھٹا, یہ خوبصورت ہوائیں جن سے مل کر یہ خوبصورت منظر بنتا ہے, بولو یہ قدرت کے ہنسی نظارے, یہ دل فریب منظر خیر ہے یا شر ہے؟ نہ خیر ہے نہ شر ہے, بلکہ اس موسم کو دیکھ کر ایک آدمی شراب خانے کی طرف چلا گیا اور اس موسم کو دیکھ کر کے ایک آدمی عبادت خانے چلا گیا, مسجد آ گیا. تو یہ دل فریب منظر نہ تو خیر ہے نہ شر ہے, بلکہ خیر اور شر کا انتخاب خود آدمی کے صحیح استعمال اور غلط استعمال سے بنتا ہے. یہ ہمارا مدعا تھا جس کو ہم نے بھی دلیل ثابت کیا کہ خیر اور شر کوئی چیز نہیں, آدمی اپنے استعمال سے ایک چیز کو خیر بنا لیتا ہے اور ایک چیز کو شر بنا لیتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ پھر اللہ نے تو یہ فرمایا ہے کہ وہ جسے ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور وہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت یافت نہیں کر سکتا. اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ گمراہ بھی اللہ کرتا ہے اور ہدایت بھی اللہ دیتا ہے, گویا کہ خیر اور شر اسی کی طرف سے ہے. یہ اعتراض پڑا آیات قرآنیہ سے. اعتراض کی تقریر کیا ہے کہ خطبہ مسنونہ کے اندر یہ ہے, وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ, اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, اور جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت یاب نہیں کر سکتا. گویا کہ ہدایت بھی وہی دیتا ہے اور گمراہ بھی وہی کرتا ہے. گمراہی کیا ہے؟ شر ہے, اور ہدایت کیا خیر ہے. اس آیت سے اور خطبہ مسنونہ کے اس ٹکڑے سے پتا چلا کہ ہدایت وہی دیتا ہے اور گمراہ وہی کرتا ہے, گویا کہ خیر اور شر اسی کی طرف سے آتا ہے. پھر تو میری ساری تقریر کنڈم ہو گئی, ہے کہ نہیں؟ ایک جگہ کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ. اے ہمارے حبیب, یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں, آپ ان کو چاہے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, اس لیے کہ ان کے دلوں پر ہم نے مہر لگا دی ہے. جب ان کے دلوں پر مہر لگ گئی تو ان کو ہدایت ملنے والی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اگر مہر نہ لگائی ہوتی تو یہ لوگ ہدایت یاب ہو جاتے. اللہ نے مہر لگا دی تبھی یہ لوگ ہدایت یاب نہیں ہوئے. اگر اللہ مہر نہ لگاتا تو ہدایت یاب ہو جاتے. تقریر سمجھ میں آئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی گمراہ کرتا ہے. مہر نہ لگاتا تو ہدایت کا امکان تھا, مہر لگا دیا تو ہدایت کے امکانات اور پوسیبلٹی اس کی ختم ہو گئی. جواب, پہلے اَظَلَّ يُزِلُّ, يُزِلِل کا معنی پہلے متعین کر لو کہ کیا ہے. بہت سارے لوگ اس معنی کو صحیح سے سمجھ نہیں پائے. ایک شاعر عربی کا کہتا ہے مَا زَالَ شُرْبِ الرَّاحَ حَتَّى أَظَلَّنِي, مَا زَالَ شُرْبِ الرَّاحَ حَتَّى أَظَلَّنِي صَدِيقِي وَسَاءَنِي بَعْدَ ذَلِكَ. یہ عربی کا شعر ہے. کیا کہتا ہے کہ میں برابر شراب پیتا رہا, ما زال شرب الراح, راحی شراب, ما زال شرب الراح, میں برابر شراب پیتا رہا یہاں تک کہ میرے دوست نے مجھے گمراہ ٹھہرایا. ایک ہے گمراہ کرنا اور ایک ہے گمراہ ٹھہرانا. اگر یہاں گمراہ کرنا مانے لے لو تو غلط ہو جائے گا مانا نا. گمراہ تو شراب پی کیا ہے, اور یہاں کہہ رہا ہے کہ میرے دوست نے مجھے گمراہ کیا. نہیں, یہ مطلب نہیں, بلکہ شراب نے اس کو گمراہ کیا, اس کی حالت دیکھ کر کے میرے دوست نے مجھے گمراہ ٹھہرایا. لہذا یذلل کا مطلب یہ کرو, اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں ٹھہرا سکتا, اور جسے گمراہ ٹھہرا دے اسے کوئی ہدایت یاب نہیں کر سکتا. اس کو ایک مثال سے سمجھو. فیل بندے کا ہوتا ہے, فیل بندے کا ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھی اس کی نسبت باری تعالیٰ کی طرف ہو جاتی ہے ایک بات کی وجہ سے. مثال سے سمجھو, سنکھیا ہے, پوائزن, زہر ہے. زہر کی خاصیت کیا ہے؟ آدمی کھا لے تو مر جائے. پوائزن خاصتا کیا ہے اس کا؟ اگر آدمی کھا لے تو مر جائے. ایک آدمی زہر کو کھا لیتا ہے اور مر جاتا ہے, کیا بولیں گے آپ؟ زہر نے اس کو مار ڈالا. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے اس کو مار ڈالا. کیوں؟ اس لیے کہ زہر کے اندر خاصہ کس نے رکھا ہے مرنے کا؟ باری تعالیٰ نے. لہذا دونوں باتیں کہنی صحیح ہیں. مرا تو وہ زہر کھانے کی وجہ سے, لیکن چونکہ مار ڈالنے کا اثر خاصہ باری تعالیٰ نے زہر میں رکھا تھا, لہذا یہ کہنا صحیح ہے کہ اللہ نے مار دیا, اس لیے کہ خاصہ زہر کے اندر اسی نے رکھا تھا. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زہر کھانے کے بعد آدمی نہیں مرتا ہے, اس کا مطلب اللہ مارنا نہیں چاہتا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہوتا ہے زہر کھانے کے بعد بھی آدمی نہیں مرتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ زہر کے اندر بذات ہی کوئی تاثیر نہیں, بلکہ زہر کے اندر اماتت یعنی مار دینے کا خاصہ باری تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اب دیکھو, آدمی نے زہر پیا, زہر پینے کا نتیجہ موت ہے. زہر کس نے پیا؟ آدمی کا اپنا فعل ہے کہ نہیں؟ لیکن مارا کس نے؟ اس خاصے نے جو اللہ نے اس میں رکھا ہے. لہذا یہ کہہ دینا صحیح ہے کہ اللہ نے مارا, اور یہ بھی کہہ دینا صحیح ہے کہ زہر نے مارا, لیکن حقیقت میں فعل اللہ کی طرف منسوب ہوگا کہ اللہ نے مارا, اس لیے کہ زہر کے اندر مارنے کی تاثیر باری تعالیٰ نے رکھی ہے. یہ بات سمجھ جائے گی مسئلہ. پوائزن پوائزن کے اندر اللہ نے مارنے کا خاصہ رکھا ہے کہ آدمی اگر پی لے تو مر جائے, کوئی پی لے مر گیا تو کیا کہا جائے گا, زہر نے مار ڈالا. اور یہ بھی کہنا صحیح ہے کہ اللہ نے اس کو مار ڈالا اس لیے کہ زہر کے اندر خاصہ مارنے کا اللہ نے رکھا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا, اللہ تعالی نے یہ قانون بنا دیا ہے فطرت کا کہ جو روشنی کے قریب ہوگا اسے اپنے آس پاس کی چیزیں دکھیں گی, اور جو روشنی سے دور ہو جائے گا اسے اپنے آس پاس کی چیزیں نہیں دکھیں گی. یہ قاعدہ ہے بھائی, جو آدمی روشنی کے زیادہ قریب رہے گا اسے آس پاس کی چیزیں آسانی سے دکھیں گی, اور جو آدمی روشنی سے دور ہو جائے وہ اندھیرے میں آ گیا کہ نہیں اسے آس پاس کی چیزیں دکھیں گی, نہیں نا. اچھا, اب دیکھو, نبی جو ہوتا ہے ہدایت کا نور لاتا ہے, وہ ہدایت کی ایک آگ جلاتا ہے, اور جب آگ جلتی ہے تو اس کے اطراف میں دور دور تک اجالا ہو جاتا ہے. اب ایک آدمی روشنی کے قریب آ جاتا ہے چل کر کے, اب ظاہر ہے کہ جو روشنی کے قریب آیا اسے آس پاس کی چیزیں دکھ گئی, اور روشنی سے جو دور ہوتا چلا گیا اسے آس پاس کی چیزیں دکھنے والی نہیں. دیکھو, روشنی سے ہٹنا یہ آدمی کا اپنا فعل ہے کہ آدمی روشنی سے ہٹ گیا تاریکی میں چلا گیا, تو یہ آدمی کا اپنا فعل کہ خود تاریکی میں چلا گیا, لیکن یہ کہنا بھی صحیح ہے کہ اللہ نے اس کے نور کو چھین لیا, اس لیے کہ قانون قدرت ہے کہ جو روشنی سے دور جائے گا اللہ اسے روشنی سے محروم کر دے گا. فعل تو آدمی کا ہے, روشنی سے دور ہوا خود, لیکن اللہ کا یہ قانون کی روشنی سے جو دور ہوگا تاریکی میں چلا جائے گا روشنی سے محروم ہوگا. لہذا یہ کہنا بھی صحیح ہے کہ آدمی تاریکی میں چلا گیا, اور یہ کہنا بھی صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی روشنی کو لے لیا, اسے روشنی سے محروم کر دیا, اس لیے کہ قانون تو اسی نے بنایا ہے کہ جو آدمی روشنی کے قریب رہے گا اسے آس پاس کی چیزیں دکھیں گی, اور جو روشنی سے دور ہوتا چلا جائے گا وہ آدمی اتنا ہی تاریکی کے اندر چلتا چلا جائے گا. ایک مثال. دوسری مثال وہی مثال جو میں نے ابھی بتایا, کہ دیکھو ایک کمرے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, کھڑکی کھلی ہوئی ہے, روشنی آ رہی ہے, کمرہ منور ہے, آس پاس کی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں, سورج کی روشنی آ رہی ہے. اب آپ اٹھ کر کے کھڑکی بند کر دیں, کمرہ تاریک ہو گیا. آپ نے کھڑکی بند کی, فیل آپ کا کمرے میں تاریکی کے. یہ کہنا صحیح ہے کہ کمرہ آپ نے تاریک کیا کھڑکی بند کرنے کی وجہ سے, اور یہ کہنا بھی صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو روشنی سے محروم کر دیا اس لیے کہ خود وہ روشنی نہیں آنے دے رہا ہے. اگر کھڑکی کھلی رکھتا تو روشنی آتی, اس نے کھڑکی بند کر دی, گویا کہ یہ آدمی خود روشنی سے محروم ہونا چاہتا ہے. لہذا اللہ انہی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے, انہی لوگوں کو تاریکی میں رکھنا چاہتا جو خود اٹھ کر کے روشنی کی کھڑکی بند کر دیں, اور جو لوگ روشنی میں رہنا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت دیتا ہے. دیکھو قرآن میں ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے, ھدی للمتقین, یہ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے. اور ایک جگہ کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگ ہدایت یاب ہو جاتے ہیں. دیکھو چیز ایک ہے, روشنی ہے قرآن حکیم, لیکن اس روشنی سے بعض لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور بعض لوگ ہدایت یاب ہو جاتے ہیں. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کمرہ روشن ہے, کھڑکی کھلی ہوئی ہے, روشنی آ رہی ہے, لیکن آدمی اٹھ کر کے کھڑکی بند کر دے, بند کیا اس وجہ سے روشنی سے محروم ہوا. اسی وجہ سے قرآن کہتا ہے مما یضل بہ الا الفاسقین, گمراہ آدمی قرآن کے ذریعے ہوتا ہے کون, جو فاسق ہو. روشنی سے کون محروم ہوا, جس نے کھڑکی بند کر دی. لہذا قرآن سے گمراہ ہونے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی استعدادات کو خراب کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں استعداد دی تھی خیر کرنے کی, اس استعداد سے فائدہ اٹھانے کی, لیکن ان لوگوں نے اپنے استعداد سے اور اپنی صلاحیت سے فائدہ نہیں اٹھایا. مثلا پہلے کے لوگ جو جوگی ہو جاتے تھے ان کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ وہ لوگ بڑی مدت تک اپنے ہاتھ کو ایسے کھڑا رکھتے تھے, ایک پیر پر کھڑے ہو کر کے ایک ہاتھ کو فضا میں بلند کیے رہتے تھے, کئی کئی دنوں تک کھڑے رہتے تھے, یہاں تک کہ یہ ہاتھ سوکھ جاتا تھا, ساری نسیں مر جاتی تھی, ہاتھ ویسے کھڑا کا کھڑا رہ جاتا تھا. اب بتاؤ, اللہ نے تو ہاتھ کو دیا تھا کہ اسے کام میں لا کر کے تم ہاتھ کو اچھی جگہ استعمال کرتے, اسے حرکت دیتے رہتے تو یہ سوکھتا نہیں, لیکن ایک جگہ کھڑے ہو کر کے تم نے بڑے دنوں تک ایک حالت کے اندر رکھا, ہاتھ سوکھ گیا. بولو خطا کس کی ہے؟ باری تعالیٰ نے تو دیا تھا کہ ہاتھ کو استعمال کرو, ہاتھ برابر چلیں گے, لیکن وہ ایک سمت میں ہاتھ کو کئی دنوں تک رکھے رہتا ہے, نتیجہ یہ ہوتا ہے ہاتھ اس کا سوکھ جاتا ہے. بتاؤ یہ ہاتھ کیوں سوکھا, اس میں کس کا دخل ہے؟ خود انسان کا. باری تعالیٰ نے تو دیا تھا کہ وہ استعمال میں لاؤ, اس استعداد کو کام میں لاؤ, لیکن آدمی کام میں نہ لا کر کے اپنی غلط حرکت کی وجہ سے ایک چیز کو کھو بیٹھتا ہے. یہی مطلب ہے ہدایت اور ضلالت کا, کہ اللہ انہی لوگوں کو ہدایت یاب کرتا ہے جو ہدایت کی تلاش میں نکلتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو خود گمراہی کو پسند کرتے ہیں. یہ ہے خیر اور شر کا معاملہ اور ہدایت اور ضلالت کا معاملہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دلوں پر مہر لگانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مہر لگا دیا اس وجہ سے ہدایت یاب نہیں ہے, بلکہ آدمی نے خود مہر لگا لی ہے. جیسے کہ وہ روشنی آ رہی ہے کمرے میں, کھڑکی کس نے بند کی؟ آدمی نے بند کی, لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے اسے روشنی سے محروم کر دیا, اس لیے کہ قاعدہ ہے کہ جو کھڑکی بند کر لے روشنی سے محروم ہو جائے گا. دیکھو آدمی کا اپنا فعل ہے, لیکن یہ کہنا صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے روشنی سے محروم رکھا. اس بات کو بار بار اپنے ذہن و دماغ میں دہراؤ, ہدایت اور ضلالت اور خیر اور شر کا معاملہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا. پھر آدمی عذر نہیں کرے گا کہ اللہ کے حکم کے بغیر, اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا, اگر اللہ کی مرضی ہوگی تو مسجد کے اندر آؤں گا. یہ تقدیر کی آڑ لے کر کے اپنے ایک برے فعل کو چھپانا ہے, جو انتہائی غلط بات ہے. خیر اور شر کا وہ مطلب نہیں ہے, ہدایت اور ضلالت کا وہ مطلب نہیں ہے جو اس آدمی نے سمجھا ہے. اس آدمی نے خیر و شر اور ہدایت اور ضلالت کا غلط مطلب سمجھا, کبھی وہ اس بات کو دلیل کے اندر پیش کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ اور صحیح عقیدہ توفیق دے. الحمدللہ رب العالمین. اس بات کو بار بار دوہرا